Złotych w superkumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Mówią, rośnie nasz kraj, ale my w Castoramie mówimy, niech rosną trawniki. A gdy wzrosty będą za duże, to wyciągnijmy kosiarkę. Spalinową lub elektryczną. Rozpalmy w sobie miłość do grilla o trzech, a nawet czterech palnikach. Wpuśćmy nowe pomysły przez stylową furtkę w równie stylowym ogrodzeniu. A my w Castoramie podpowiemy i zainspirujemy nawet zielonych. Poznaj nowy katalog Castoramy, pełen inspirujących pomysłów na ogrody, balkony i tarasy. Także na castorama.pl. Castorama. Razem damy radę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Brytyjczycy w czerwcu wybierą nowy parlament. Jest zgoda Izby Gmin. Gimnazjaliści już po pierwszym egzaminie z wiedzy humanistycznej. Były wykres dochodu Unii Europejskiej. Pytanie, czym jest szara strefa? Co jest władzą uchwałodawczą w województwie? W serwisie też o problemie mieszkańca Opolszczyzny. Holendrzy wystawili mu mandat, mimo że nigdy u nich nie był. W czerwcu przyspieszone wybory w Wielkiej Brytanii. Izba Gmin przyjęła wniosek premier Theresy May o skrócenie kadencji jej gabinetu. Co o kolejnym głosowaniu myślą Brytyjczycy? Sprawdzał Adam Dąbrowski. Ponad 2/3 pytanych uważa, że wczesne wybory to dobry pomysł. Takie wyniki przynosi sondaż dla telewizji Sky News. Fakt, że wybory ogłoszono tak nagle, niedługo wywoła podniecenie. Będziemy mogli zdecydować, czy dotychczasowy kierunek jest dobry. To szansa na zmianę kierunku. Ja jestem proeuropejski i w tych wyborach to dla mnie najważniejsze. Spotkałem też jednak sceptyków. Myślę, że wyborcy są zmęczeni. Niedawno mieliśmy referendum w sprawie Brexitu, wcześniej wybory parlamentarne. Większość ludzi pyta, dlaczego znowu muszę głosować. Wybory odbędą się 8 czerwca, teraz błyskawiczna 7-tygodniowa kampania. Dla Polskiego Radia sprzed Izby Gmin Adam Dąbrowski. Do napisania mieli rozprawkę na temat tego, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że marzenia mają moc sprawczą. To było jedno z zadań egzaminu gimnazjalnego z wiedzy humanistycznej. Przystąpiło dziś do niego 350 tysięcy uczniów. Uczniowie najpierw zmierzyli się z blokiem zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Były wykres dochodu Unii Europejskiej. Pytanie, czym jest szara strefa? No jest to chyba niepłacenie podatku VAT należnego. A tak to z WOS-u też, co jest władzą uchwałodawczą w województwie. O godzinie 11 gimnazjaliści przystąpili do testu z języka polskiego. Na polskim rozprawka. Wszyscy się zastanawialiśmy. Tak. Temat był, czy marzenia mają moc sprawczą. Tak, oczywiście. Ja opisałem argumenty z Kamieni na Szaniec i z Hobbita. Jutro będą zdawać egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. W piątek czeka ich egzamin z języka obcego. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu. Prace uczniów zostały zakodowane. Teraz trafią do rąk egzaminatorów z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki uczniowie poznają w czerwcu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Holendrzy ścigają go za nieprawidłowe parkowanie, choć nigdy nie był w ich kraju. Dziś sąd w Brześciu odrzucił wniosek o ukaranie mieszkańca Pisarzowic. Sławomir Gawryjołek w czerwcu ubiegłego roku dostał mandat z Holandii w wysokości około 100 euro za nieprawidłowe parkowanie w jednym z holenderskich miast. Po ponagleniach kwota wzrosła 3-krotnie. Mężczyzna zarzeka się, że nigdy w Holandii nie było. Jego auto na brzeskich numerach rejestracyjnych porusza się wyłącznie po Polsce. Na sprawę zajął się brzeski sąd i odrzucił wniosek o ukaranie mężczyzny. Sławomir Gawryjołek jest zadowolony z takiej decyzji. We wniosku holenderskim brak jest danych moich dokładnych, czyli numeru PESEL, daty urodzenia, tylko i wyłącznie moje imię i nazwisko, a takich Sławomirów Gawryjołków sąd sprawdził, że jest w Polsce kilkunastu. Poszkodowany nadal koresponduje z holenderskimi urzędami. Podkreśla, że doszło do pomyłki i liczy, że mandatu nie będzie musiał płacić. W ciągu 2 lat w Polsce będzie brakować 18 tysięcy maszynistów, alarmuje w swoim raporcie Urząd Transportu Kolejowego. Problem wynika z wieku pracujących dziś w zawodzie, tłumaczy rzecznik urzędu Tomasz Frankowski. W przeciągu najbliższych 5 lat prawie 4,5 tysiąca maszynistów osiągnie wiek emerytalny. W Polsce zaczyna szkolić się coraz więcej maszynistów, jednak żeby zostać maszynistą trzeba poświęcić na to około 2 lat. Dziś ciężar szkolenia maszynistów spoczywa na przewoźnikach, natomiast licencje wydaje Urząd Transportu Kolejowego. Średnie miesięczne wynagrodzenie maszynisty to 5-6 tysięcy złotych brutto. Fundacja Melindy i Billa Gatesów informuje o wyraźnym postępie w walce z niektórymi chorobami tropikalnymi. Pracownicy fundacji podsumowali specjalny program rozpoczęty 5 lat temu. Na szczegóły Rafał Motriuk. W roku 2015 miliard ludzi na świecie było leczonych na co najmniej jedną tropikalną chorobę. W ostatnich 5 latach firmy zapłaciły za 7 miliardów kuracji. To rekordowe osiągnięcia, podaje fundacja. Specjalny program dotyczył, jak to jest określane, zaniedbywanych chorób. Wśród nich jest drakunkuloza. W ciele człowieka rozwija się robak, nawet metrowej długości. Może on prowadzić do niepełnosprawności lub śmierci. W zeszłym roku na świecie odnotowano tylko 25 przypadków zachorowań, podczas gdy w latach 80. chorych co roku liczono w milionach. Inne skutecznie zwalczane tropikalne choroby to śpiączka afrykańska czy słoniowacizna, czyli poważny obrzęk kończyn. Na specjalnym spotkaniu w Genewie współzałożyciel fundacji, były szef Microsoftu Bill Gates, podziękował darczyńcom i przypomniał, że to nie koniec wysiłków. Obecny program ma potrwać do końca dekady. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Real i Atletico są już w półfinałach Ligi Mistrzów. Kto do nich dołączy? Monako wygrało pierwsze spotkanie z Borussią Dortmund 3-2. Nie ma jednak wątpliwości, że w starciu tych szalonych drużyn wiele może się jeszcze zdarzyć. Zupełnie inaczej jest w rywalizacji Juventusu z Barceloną. Po zwycięstwie w Turynie aż 3-0 musiałoby się wydarzyć coś niezwykłego, by stara dama wypuściła awans. Tyle, że w Barcelonie nie upada optymizm. W końcu nie takie straty udawało im się odrobić. Trener przypomniał, że do gry wracają kontuzjowani Busquets i Mascherano i zapewnił, że piłkarze zaprezentują swoje najlepsze wersje. Władze klubu przypomniały za pośrednictwem sieci społecznościowych, że po stronie nadrobienia strat z Juventusem stoi statystyka. W tegorocznych rozgrywkach Ligi Mistrzów wszystkie mecze FC Barcelony rozgrywane na Camp Nou zakończyły się jej zwycięstwem. Oprócz marcowego triumfu z Paris Saint-Germain 6-1, wcześniej Barca pokonała Celtic 7-0, a 4-0 Manchester City. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Oba spotkania jak zwykle o 20:45. Które wybrać, które będzie ciekawsze? Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. U nas siatkarze walczą o Mistrzostwo Polski w pierwszym meczu finałowym w Bełchatowie. Na razie lepiej spisuje się Zaksa, która wygrała pierwszy set do 25 i w drugim secie także jest lepsza, ale na razie minimalnie 20-19, a zatem to końcówka drugiego seta. Dziś poznamy już na pewno siatkarski mistrzynie Polski. Chemik Police i Budowlane Łódź rozegrają rewanż. Pierwszy mecz pewnie 3-0 wygrał Chemik i jest to krok od obrony tytułu. Tym bardziej, że gra ostatnio znakomicie, twierdzi trener Jakub Głuszak. Wskoczyliśmy na swój poziom gry, który prezentowaliśmy wcześniej, gdzieś po tych trudnych miesiącach początkowych. Mam tu na myśli styczeń, luty, gdzie graliśmy tych meczów prawie 20. Przyszedł kryzys. Do tego też nałożyły się ciężkie treningi i zespół miał prawo troszeczkę gorzej się prezentować. Jednak byliśmy pewni, że w momencie, kiedy zaczną się play-offy, wrócimy do swojego stylu i na chwilę obecną prezentujemy bardzo dobrą formę. Początek meczu o 20:30. To jego wyścig i to on wie najlepiej, jak go wygrać. Hiszpan Alejandro Valverde po raz piąty zwyciężył w klasyku strzała walońska. Perfekcyjnie zaatakował na ostatnim podjeździe i rywale oglądali tylko jego plecy i wyciągnięte w geście triumfu ręce. Michał Kwiatkowski dojechał na 7. miejscu, ale on najbardziej nastawia się na kolejny klasyk. W niedzielę będzie się ścigać w niezwykle prestiżowym Liège-Bastogne-Liège. Dziś ścigały się również panie, a Katarzyna Niewiadoma także wypadła znakomicie, zajęła 3. miejsce. Wygrała mistrzyni olimpijska Holenderka Anna van der Breggen. No i na koniec o zdjęciu, które nie pozostawia wątpliwości. Serena Williams w stroju kąpielowym i podpis 20 tydzień. Tak jest, amerykańska tenisistka spodziewa się dziecka i partnerem jest amerykański raper Reddit, a Williams, która nie pokazała się na korcie od Australian Open, w najbliższym rankingu wróci na pozycję liderki. Same dobre wiadomości dla niej. Jeszcze nie mamy najlepszych wiadomości dla mieszkańców południa, gdzie zima zaatakowała i tej nocy jeszcze możliwe opady śniegu mogą być intensywne w górach i porywisty wiatr w Karpatach do 110 km na godzinę, a na północy i w centrum noc pogodna. Temperatura od minus 5 stopni na Podlasiu do minus 1 w centrum i na Dolnym Śląsku i do plus 2 na Podkarpaciu. Jutro sporo słońca, więcej chmur wciąż jeszcze na południu i tam możliwe opady śniegu, szczególnie na południowych krańcach Małopolski, Podkarpacia i Górnego Śląska i porywisty wiatr jeszcze, a temperatura jutro od plus 5 stopni w Katowicach do plus 10 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci.

obywateli na występach gościnnych. Dla nich nie ma sympatycznych i nie ma niewinnych. No co się robi, a wyśle. Nie wiem, czy chcę na was patrzeć, chyba nie chcę wcale. Dybra jest tramwaj, dla megarabii i pogarda. Muzyka na słuchawkach, to moja garda. Twarda Warszawa, zatopiona w lipcu. Saska kępa, gorąca jak kalipsu. Na górze róże, na dole ponia troszczak. Potem stawią, który mnie Kazia Dejny winien dostać. Ciągle nie dostał, szkoda. Dla własnego miasta to miasto to zagroda. Dobra Jana dobra, czyli piechotą na Powiśle. Mów jak 100 lat temu Prus, przyglądam się Wiśle. Nie ma już piaskarzy i urkę na Halika. Ale wiadło czeka mnie, reggae muzyka. I znowu durny lopata wychodzi tutaj na miasto. Łysy na niebie wygląda jak srebrne ciasto. Cała załoga straży w górę, powiat i ściele. Piwko z drówką, przyja reggae ciele. I znowu durny lopata wychodzi tutaj na miasto. Łysy na niebie wygląda jak srebrne ciasto. Cała załoga straży w górę, powiat i ściele. Stacja druga, sama obsługa. Jakaś piękna brunetka zalotnie do mnie mruga. Nic z tego kochanie, ja jestem zajęty. Muszę mojemu miastu zapłacić alimenty. Toaleta męska, to totalna klęska. Jeszcze jedno piwko i na powietrze. Dawaj z nami do centrum. Idę. Choć podstęp wietrze. Szlak na blic, na których młode śmierci wykute. Co chwila czapka z głowy z daleka, uśmiechy głupie. A my w górę, prosto do Śródmieścia. Bo kiedy zaczęliśmy, to nie możemy już przestać. Jeszcze mała dygresja, niezależna od nocy doznań. Chwała bohaterom obu powstań. A my już na Śródmieściu Południowym. W klubie spotkania porwane rozmowy. Barman nadszarny kolejnymi 50-kami. SMS do ukochanej, jutro później spotkanie. I tańczą syrenki, a królowie Zygmuntowie. Trzeci wadowie są z nimi posłowie. Nie powiem, szumi Wisła mi trochę w głowie. Ktoś proponuje after na Mokotowie. Nie chcę już kłopotów, więc nie dla mnie dziś Mokotów. A szkoda, znam tam paru fajnych pilotów. I znowu do niego pada, żegna już taryfie miasto. Łysy poprzez siebie nadaje tajne hasło. Kolorowe dni, warszawskie sny. Nie mę w taksówce z głośnika śpiewa mi. Pablo Paweł i Ludziki sprzed lat na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Nie ma przypadków. Dzisiaj Paweł Dunin-Wolcowicz przypomniał mi, że w tym nagraniu sprzed lat, bo to debiut Pablo Paweł i Ludzików, płyta Terechon, jest po pierwsze opowieść o spacerze po Warszawie. Pablo Paweł spacerował no, dekadę wcześniej niż robił to potem tak o Hemingway i opisywał. A poza tym jest tam takie bardzo trafne zdanie o tym, że chwała bohaterom obu powstań, co w polskich piosenkach akurat często się nie zdarza. Ale w naszym studiu już goście, którzy odpowiadają za muzykę, której będziemy teraz słuchać. Mateusz. Dzień dobry. Błażej. Hejka. I Iwona. Cześć. Powinnam zacząć odwrotnie. To oznacza pełen skład Kobiety z Wydm, więc posłuchamy utworu i potem raz jeszcze was przedstawię i zacznę od Iwony. Wiecie, że Strasz mnie to jest piosenka, o której podobno rodzice mówią, że jest ulubiona przez dzieci. Mieliście takie sygnały? Mateusza syn. No, jak się kończy utwór Strasz mnie, to Poldek, mój synek, mówi zawsze, to była taka bajeczka. No właśnie, ja nawet on nie wiedziałam. On ma 2,5 roku i każe ją powtarzać cały czas. A później jeszcze jeden kolega z Anglii wysłał mi filmik, gdzie nakręcił swoją córkę i ona też właśnie, także to taka bajeczka, straszna. Ja nie mogłam tego coś... skojarzyć, bo jakiś czas temu ktoś mnie zapytał w bufecie tutaj w radiu, ty grasz podobno jakiś taki utwór, taki świetny dla dzieci. Zamarłam. No właśnie, staruchy, staruchy, bo dzieci bajeczka, a staruchy znowu przyzwyczajone do takich... A staruchami nazywasz nas teraz? Nas wszystkich. Okay. Można powiedzieć ogół. Mówią tak. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Społeczeństwo jest staruchem. Mówi, to jest takie... Oj, ten utwór tak zniesmacza i dopiero w połowie płyty wraca to takie, taka melodia, to takie, co lubimy. Ale to przez Mateusza, bo Mateusz wybrał to na singiel. No i co? Chcę się ogniem bawić. No oczywiście, to teraz posłuchamy strasznie, a potem porozmawiamy o tym, skąd się wzięła kobieta z Wydm, jak nagrywaliście płytę, no i zaprosimy też na koncert dzisiejszy warszawski i inne, które nadchodzą przy tej okazji. No to zaczynamy od straszenia, tak? Tak. Tak. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Chcę się ogniem bawić. Strasz mnie. Chcę oczy wypłakać. Strasz mnie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasz mnie. Że dziad mnie porwie. Strasz mnie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasz mnie. Aż się spocę i zachoruję. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasznie. Strasznie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasznie. Strasznie. Strasznie. Chcę się ogniem bawić. Strasznie. Chcę oczy wypłakać. Strasz mnie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasz mnie. Że dziad mnie porwie. Strasz mnie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasz mnie. Aż się spocę i zachoruję. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod podróżką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasz mnie. Pod podróżką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasznie. Strasznie. Nagranie strasznie, jak już ustaliliśmy, nagranie, które podoba się dzieciom, ale myślę, że też są, jak to delikatnie określił Błażej Król, nasz gość, raz jeszcze dzień dobry. Hejka. Starsze osoby, nie będę powtarzała, że staruchy, także znajdują pewną przyjemność w słuchaniu tego utworu. Iwona Król jest także z nami, Mateusz Rychlicki, jeszcze raz was witam serdecznie. To jest zespół Kobieta z Wydm i od razu ustalmy, czy nawiązanie do książki, a potem do filmu jest zasadne, jeżeli chodzi o waszą nazwę, czy to całkowity przypadek, czy gdzieś jednak jakieś połączenie następuje? Iwona. Wiesz co, przypadek? No może trochę, bo na pewno nie miało to jakiegoś super wpływu na nas, ale aczkolwiek nie mieliśmy, był taki moment, że nie miałam czego ja czytać, przynajmniej. I poprosiłam Błażeja o coś godnego polecenia. No i tak trafiłam na tą książkę. Przez ramię Mateusz czytał, jak byliśmy razem w trasie i tak się zaczęło. A, czyli jednak jest to prawdziwa historia o tym, jak ktoś komuś polecił lekturę i co, jak myślisz, ta książka była ważna, czy... Wiesz co? Nie bezpośrednio. Tak, no, może nie... moment, w którym była czytana. Tak, tak. Bardziej, ja mówiłam, że o, fajnie by to wyglądało na plakacie, na przykład ta nazwa. To było dla mnie. To jest trochę snobistyczne, ale to jest piękne, no. Bo większość zespołów nie wymyśla nazwy, bo idea. Co, ile zespołów walczy? No nie wiem, no kilkadziesiąt, kilkaset. To znaczy, jeżeli myślą o prawdziwej walce, to raczej się nie skupiają na wymyślaniu nazwy. Mam dokładnie, taką nadzieję. Łapią jakiś taki slogan. Nam nie chodziło w żadnym wypadku o walce. O walkę? O walkę, ale walce, że nie chodziło nam o te takie samochody, które jeżdżą po ulicach i asfalt. Walcują? Walcują. I tym bardziej o to nam nie chodziło? Dzisiaj zapraszamy na koncert. Widzę, że Błażej po próbie jest już dobrze do tego występu i spotkania z publicznością przygotowany, ale jeżeli możemy jeszcze chwilę pogrążyć, czy też pogrążyć i pogłębić historię tego, to na czym polegało to wasze myślenie o tym, żeby razem coś zagrać? Bo skoro już nazwa pojawiła się w pewien sposób jako inspiracja z książki, czy też tytułu istniejącej książki, to skąd się wzięło to wasze połączenie pomiędzy muzykami, którzy przecież mają różne oblicza? Przypomnę, że kiedy słuchaliśmy waszej płyty przed tygodniem, to rozpracowywaliśmy wszystkie połączenia, czyli od połączeń, które się wiążą z Mateuszem i jego graniem, przez wasz duet i przez to wszystko, co robił do tej pory Błażej. A jak to się stało, że połączyliście swoje siły i pojawił się ten tercet? Może Mateusz? Ja grałem już z Błażejem w Królu na koncertach i tak się poznaliśmy, więc Kobieta z Wydm nie była takim pierwszym muzycznym spotkaniem, ale w pewnym momencie pojawił się pomysł taki, żeby stworzyć taki zespół prawdziwy od początku do końca, czyli że nie jest Błażej, który robi swoje piosenki, a później pod kątem koncertów uczymy się ich od nowa i gramy je na koncertach, tylko żeby zrobić taki zespół, który jest z prawdziwego zdarzenia, czyli razem pracujemy, gramy próby, jeździmy na koncerty i wszyscy mieliśmy chęć, żeby coś takiego zrobić, oprócz tych naszych rzeczy, które robimy na co dzień. Drugą sprawą taką dosyć istotną było to, że mieszkamy dosyć blisko, więc wyjazd na taką próbę i pogranie nie jest większym problemem. Ja jestem ze Szczecina, Iwona i Błażej są z Jenina pod Gorzowem, więc S3-ką pojechać na próbę to jest godzinka i można sobie wieczorem fajnie pograć. No i tym oto sposobem powstał zespół Kobieta z Wydm. I wszystko by było pięknie, gdyby to tak wyglądało, bo to nie było tak kolorowo. Chcieliśmy... No to dawaj tak, ciemny barw. Tak, hejka, słuchajcie. Najpierw była taka przyjaźń, bo nagle mówię do Iwony, ty, ten perkusista jest zajebisty, ty. Przepraszam. Ten perkusista jest świetnym kolesiem. I pomyślałem sobie, kurczę, najpierw było coś takiego na zasadzie przyjaźni. Przepraszam, poniosło mnie po prostu, kiedy no są emocje takie ludzkie. Gdybyśmy wiedzieli, że będziesz miał ludzkie emocje, to byśmy mieli gotowy ten przycisk do wypikiwania. No tak. Jest to radio na żywo. I nagle zaczęliśmy się spotykać na płaszczyźnie takiej zupełnie przyjacielskiej, bo Domino, żona Mateusza i syn ich Poldek, wyjeżdżaliśmy gdzieś razem, jakoś tam działaliśmy. No i pojawiały się tematy okołomuzyczne. A jeżeli pojawiały się okołomuzyczne w środowisku muzycznym, no to zaczynaliśmy gdzieś sobie brzdąkać. Ja podsyłałem coś Mateuszowi, Mateusz odesłał coś, no i nagle pojawił się ten zespół. Ale no był dramat, no bo to nie było takie kolorowe. Bo ta przyjaźń to jest najbardziej zaciskająca ta część tego wszystkiego. Ten taki sznur, węzeł. Ale gdzie jest ten dramat? A dramat jest w momencie, kiedy polegał na tym, że w ogóle się nie lubicie muzycznie, to chyba do tego, co zmierza. Jesteśmy na innych biegunach. Ja jestem tym, który z metronomem tyk, tyk, tyk, tyk, musi być równo. Wiesz, cały czas z komputerem od ULKR, cały czas to było, pomimo to, że było czuć brud, tą transcendentalność, delikatnie nazywając, to jednak chodziło o to, żeby być w punkt. Żeby się zgadzało, praca z tak? maszyną. Pojawia się człowiek. Najpierw się pojawia moja żona, która jest początkującym muzykiem. Druga osoba pojawia się Mateusz, który jest muzykiem, który płynie, nie jest maszyną. I tutaj pojawia się dramat, bo pojawia się tyran, gruby Błażej, pasibrzuch, który mówi, jak to tak płynie? A z drugiej strony pojawiają się postaci, które są ważniejsze niż muzyka. No i tutaj... róg opuszczam w dół. bazeny. Trzymaj się brzegu, my na chwilę odpłyniemy. Jak wtapia się w tłum i znika, bokiem wyłazi z tłem się zlewa. Teraz ułóż się wygodnie, ale broń Boże nie zasypiaj. Robi się chłodniej, oddychaj. Teraz ułóż się wygodnie, ale broń Boże nie zasypiaj. Zrobi się chłodniej, oddychaj. Oddychaj. Oddychaj. Oddychaj, oddychaj, oddychaj. W naszym studiu Iwona Król. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Błażej Król. Dobry wieczór. I Mateusz Rychlicki. Dobry wieczór. Kobieta z Wydm w komplecie. Ta nowa płyta Bental, której przysłuchiwaliśmy się już od wielu dni bardzo uważnie. Szczerze mówiąc, nigdy, kiedy jej słuchałam, nie odkryłaby mi właśnie tej zagadki, o której przed chwilą powiedział Błażej, czyli pewnego takiego kompletnie innego podejścia do tworzenia muzyki. Przypomnę, Błażej systematyczny, pilnujący wszystkiego, człowiek metronom. I Mateusz, co rozumiem, człowiek, który po prostu przyzwyczajony przed przede wszystkim w Kristen, do tego, że gra to jest taki stan, w którym staje się z chłopakami. Tak, i pykamy sobie po prostu. Jak i coś się rodzi. Spotykamy się i gramy. I nawet takie płyty jak Las, czy inne tytuły, które mogłam tutaj wymieniać, właśnie tak powstają, tak? Że tak. Wy stajecie, zaczynacie grać i to się rodzi z tego waszego wspólnego grania. Tak właśnie to wygląda. Spotykamy się, na przykład jutro będziemy sobie również grali i pewnie powstanie parę nowych piosenek, a może nie piosenek, tylko utworów, ale właśnie tak to dokładnie wygląda. To teraz skupmy się na Kobiecie z Wydm w takim razie i na albumie Bental, bo skoro już wiemy o tej takiej zależności pomiędzy Mateuszem i Błażejem, to jak w tym wszystkim odnajdujesz się ty? Mówię teraz o Iwonie, która towarzyszy Błażejowi z jednej strony no, od wielu lat i jako taka towarzyszka... Znosi. I jako świadek właśnie kolejnych wcieleń Błażeja. Masz w małym palcu po prostu jego twórczość, ale z drugiej strony to całkowicie pewnie zmienia perspektywę, kiedy się dołącza na zasadzie właśnie partnerstwa. Jak została twoja rola wymyślona w Kobiecie z Wydm i na co możesz sobie pozwolić i czy zrealizowałaś wszystko to, co miałaś zamiar zrobić? Wiesz co, tak wydawać by się mogło, że będę miała taką taryfę ulgową, ale jednak jest zupełnie inaczej. Pozdrawiam. No, Błażej jest mocno wymagający. Jest wręcz, można powiedzieć, że jest tyranem. Ale jestem też niekonsekwentny w tym. Tak, jest przy tym też niekonsekwentny. Ale jednak nie byłabym w tym miejscu, gdzie jestem, gdyby nie on. Ale to bycie tyranem polega na tym, że on pilnuje, tak? Chodzi o jakość, czy wiesz, chodzi, no, o... chodzi o... Chodzi o równość, chodzi o po prostu takie no granie... Poprawne. No, poprawne. Czasami tak. Gubię się w tym i gdzieś zaciera się ten taki lot, to takie pykanie, o którym mówił Mateusz i bardziej zależy mi, że najpierw, jeżeli będziemy dobrze grać, to na próbach możemy popłakać sobie. Możemy popocić się, możemy pokłócić się, ale na koncertach już możemy sobie tak popykać. Na próby to dla mnie zawsze była taka... Laboratoryjna robota. Troszkę tak. Wszystko musi być przygotowane. Ale tak, może dlatego, że na komputerze cały czas pracowałem. Teraz to się zmienia i no, chyba dojrzewam troszkę wreszcie. Znaczy ty jesteś taki, że jak... Przepraszam, że ci przerwałam. Że jak jest źle... To jest źle, to ty mówisz o tym, że jest źle. Ale jak jest dobrze, to już to nie powie, że jest dobrze. To po prostu... No bo jest dobrze. No ale wiesz, też trzeba to powiedzieć. Wiem, potrzebujemy takich. Czyli mamy tutaj taki seans troszeczkę psychoterapii, powiedziałabym, że niektórzy potrzebują wsparcia, niektórzy potrzebują komplementu. Można powiedzieć, że jesteś dzisiaj rano o 6 rano, bo nie mogłem spać, obejrzałem dokument o Metalice, Some Kind of Monster, i tam był taki stary brzydal i nie porównuję cię w ogóle do niego, bo jesteś piękną kobietą. I on właśnie był takim terapeutą dla zespołu Metallica. Skutecznym? Ale my nie potrzebujemy terapeuty. Nie, no. I jeszcze tutaj trochę prostując to wszystko i rozmawiamy cały czas o tym, jakim Błażej jest demonem, to chcę powiedzieć, że to się szybko zmienia, bo ja z Iwoną mamy taką sztamę i go ustawiamy bardzo do pionu. I trochę się boję taki, o tą sztamę nawet. Malutki już się robi czasami. Także nie jest tak źle. Wszystko się wyrównuje. Taki pospi się robi nawet. Malutki. Choć nie możesz być pewny, że z tyłu nie ma urwiska, cofnij się o krok, zaufaj. W gardle krwiska, flegma, w oczach paleniska, zrób krok, posłuchaj. I pewnie nie minie to i blizny zostaną. Marzy nam się spokój jak góra. I pewnie nie minie to i blizny zostaną. Wieczór jak wyspa na środku jeziora. Choć nie możesz być pewny, że z tyłu nie ma urwiska, cofnij się o krok, zaufaj. W gardle krwista, flegma, w oczach paleniska, zrób krok, posłuchaj. I pewnie nie minie to i blizny zostaną. Marzy nam się spokój jak góra. I pewnie nie minie to i blizny zostaną. Wieczór jak wyspa na środku jeziora. Choć nie możesz być pewny, że z tyłu nie ma urwiska, cofnij się o krok, zaufaj. W gardle krwista, flegma, w oczach paleniska, zrób krok, posłuchaj. I pewnie nie minie to i blizny zostaną. Marzy nam się spokój jak góra. I pewnie nie minie to i blizny zostaną. Wieczór jak wyspa na środku jeziora. Choć nie możesz być pewny, że z tyłu nie ma urwiska, cofnij się o krok, zaufaj. W gardle krwista, flegma, w oczach paleniska, zrób krok, posłuchaj. I pewnie nie minie to i blizny zostaną. Marzy nam się spokój jak góra. I pewnie nie minie to i blizny zostaną. Wieczór jak wyspa na środku jeziora. Choć nie możesz być pewny, że z tyłu nie ma urwiska, cofnij się o krok, zaufaj. W gardle krwista, flegma, w oczach paleniska, zrób krok, posłuchaj. I pewnie nie minie to i blizny zostaną. Marzy nam się spokój jak góra. I pewnie nie minie to i blizny zostaną. Wieczór jak wyspa na środku jeziora. Choć nie możesz być pewny, że z tyłu nie ma urwiska, cofnij się o krok, zaufaj. W gardle krwista, flegma, w oczach paleniska, zrób krok, posłuchaj. Urwisko, to nagranie za nami. Cały czas słuchamy płyty Bental. Jak zawsze tytuł płyty coś znaczy. Nie wiem, czy to miało dla was znaczenie, ale już rozmawialiśmy o tych podwodnych skojarzeniach ze słuchaczami przed tygodniem. Chciałam was jednak zapytać o to, jak powstawały utwory, kiedy już stwierdziliście, że coś ciekawego wychodzi z tego waszego grania, niezależnie od różnic w podejściu do muzyki i systematyczności, czy też rodzaju pykania lub niepykania. To jak rodziły się te utwory i jak wpadliście na ten taki intrygujący kształt, który czasami wymyka się wszelkim schematom, i tu myślę zarówno o słowach, jak i też o tym, jak te piosenki są zbudowane. Wszystkie teksty to ty, Błażej, czy to też była praca zespołowa? Tak, wszystkie teksty to ja, natomiast przy pracy nad materiałem koncertowym już zauważam jakieś takie, że ktoś tam już noskiem tak do góry, w dół robi, i czuję, że przy następnym albumie będzie jak przy tworzeniu albumu Metalliki Este Anger. Czyli zespołowo? Czyli zespołowo. Jedno zdanie podaje ten perkusista, jak się nazywa? Perkusista zespołu Metallica. Lazarus jakiś tam podaje kartkę i będziemy tworzyć na zasadzie takiej burzy mózgów. I te teksty powstawały z wyprzedzeniem? Miałeś gotowe jakieś? Czy to wszystko też się działo w obrębie już waszej współpracy? Była już Iwona, był już Mateusz i te osoby obracały się wokół mojej orbity szybciej, wolniej i to powstawało w tym czasie. Miało bezpośredni wpływ. Nie są to piosenki o nas, bo nigdy nie pisałem o czymś, ale działa to jakoś na ten czas. Nie, działa to... Działa. Tak mi się wydaje. Trochę się Zakręciłeś się, więc zapytam się Mateusza i Iwony, jak na was to działało i czy w ogóle to miało znaczenie, czy zaczynało się właśnie od tekstów i od tego, co te słowa niosą, czy też początki bywały różne. Iwona? Wiesz co, no jako, że mieszkamy razem i jestem przy tym wszystkim, początki były takie, no że gdzieś tam jakiś taki zalążek wychodzi od Błażeja. Jeśli chodzi o moje klawisze, to w mniejszym lub większym stopniu dogrywałam coś z pomocą Błażeja. On mnie tak naprowadzał na taką prostą, żeby jednak to miało skład i ład. Później wysyłaliśmy to Mateuszowi i tam się... I potem się zupełnie to zmieniało, bo żeby tak, było jasność. Jeżeli nawet wyszło to ode mnie i od Iwony, to my to nagraliśmy... Ta płyta miała być... Dwa razy wolniej. Martwię się, czy grasz coś z płyty, czy grasz znowu coś Metalliki. Nie, no właśnie. I pojawił się Mateusz, zrobił ja mówię, Mateusz, i nagle okazało się, ej, to jest właśnie zespół Kobieta z Wydmy. Tak było? Patrzy na Mateusza. Tak było, tak. Dostawałem pomysły, niektóre pomysły powstawały wspólnie, jak sobie graliśmy próbę i nie było w tym jakiejś wielkiej filozofii. Po prostu robiliśmy sobie piosenki razem, wspólnie. I faktycznie, jak dostawałem jakiś pomysł z Jenina drogą mailową, to później on się zmieniał pod względem rytmicznym głównie, prędkości, i tak dalej. I wszyscy byliśmy zdziwieni, że to właśnie tak jest. A czy był jakiś punkt odniesienia? Ponieważ nie wiem, czy jakby rozmawiacie o tym, czy to w ogóle jest coś, o czym artyści rozmawiają, czy to jest rzecz potem dla słuchaczy. Ale ta płyta wydaje się bardzo spójna i osadzona w takiej pewnej... Dzięki. Użyję tego słowa. Gdzieś teatralnej trochę stylistyce i to pewnie przez te zabawy z rytmem, ze słowami, z taką niejednoznacznością. Do tego, jak się obserwuje was w internecie, to widzę, że to też może mieć troszeczkę inny aspekt podczas koncertów. Nie wiem, czy te zdjęcia to jest żart, czy rzeczywiście na koncertach macie zamiar wyglądać trochę inaczej. Te pomalowane twarze to był... Nie, to maseczka żeby, była. Robiliśmy sobie maseczkę, żeby tak taka, że się przygotować. Wyciąga, żeby tak, tak. Żeby wyglądać po prostu lepiej. Ale czy był jakiś rodzaj ustalenia co do takiego wspólnego tematu, czy też czegoś, co będzie tę płytę trzymało w ryzach? Czy powstawały utwory i kiedy stwierdziliście, że jest wystarczająco dużo, to urodził się Bental? Ja nie myślałem w ogóle o tym, o kształcie. To tak naturalnie wychodziło po prostu. Jeden po drugim robiliśmy i stwierdziliśmy, że jest ich, nie wiem, ile tam, 10, tak? Czy 11? Nagrywamy, zamykamy ten etap, gramy 11. Koncerty i robimy kolejne rzeczy. Znaczy, na pewno uciekamy, bo na co dzień jesteśmy dość takimi pozytywnymi, wesołymi personami. Trochę nas poznałaś. Ale jednak w muzyce szukamy i tworzymy coś jednak takiego bardziej chyba działającego na górną część ciała, a zwłaszcza od szyi w górę. A może też zahaczające o sutki w górę. Ale zanim utkniemy w tych różnych metaforach, to miałeś w głowie jakiś taki wspólny mianownik? Czy też jakiś wypadku. Klimat, do którego, którego szukałeś? Nie. W związku z tym, że wiem, jak mam odpowiedzieć na to pytanie, odpowiem. Nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Prawda. Płyta Bental, nagranie, którego posłuchaliśmy, nosi tytuł A co jeśli? A propos A co jeśli, to jesteście w Warszawie i dzisiaj szansa na to, aby posłuchać płyty na żywo. Będziecie grać od początku do końca, czy ta wersja na żywo prezentowania jakoś inaczej przebiega? W sensie kolejności? Tak, czy to jest tak, że gracie po prostu płytę od początku do końca, czy macie jakiś inny pomysł na granie na żywo tej muzyki? Gramy utwory z płyty, ale... ale one będą trochę inaczej na koncercie. I w innej kolejności. W innej kolejności i będzie takie pykanie bardziej. To gdzie was można spotkać dzisiaj na żywo? W Pałacu Kultury. Bar Studio. Zapraszamy. 21.30. Gdyby ktoś chciał dołączyć do Kobiety z Wydmy, to mamy taką propozycję. 2 2 7 3. Bartek, który odbiera telefony, wszystko opowie. Czyli dzisiaj Bar Studio i potem także kolejne miejsca. Oczywiście internet przynosi odpowiedzi tutaj na wszystkie pytania. Doświadczam dzisiaj tak po prostu w każdej tkance swojego ciała sytuacji, w której człowiek ma jakieś własne przeżycia, kiedy słucha muzyki i jest taki nakręcony, żeby tak rozwijać wątki, w ogóle pytać się o egzystencjalizm, czarne golfy, no to i wszystkie tak skojarzenia, ale potem staje oko w oko z sytuacją, w której myśli sobie, że to nie ma znaczenia, bo to, co ja myślę, jest moje, a kiedy zaczniemy się wdrażać w szczegóły i się okaże, że u was to wyszło na przykład tak po prostu, albo mieliście zupełnie inne inspiracje, to może lepiej jednak, jak każdy zostaje z własną historią na ten to temat. To piękne, co powiedziałaś. To jest na tej zasadzie, że mamy wspomnienie co do jakiegoś utworu, motywu, literackiego dzieła z dzieciństwa i próbujemy do tego wrócić jako dorosła osoba. Lepiej i z reguły nie wracać. Te powroty tak, są, z reguły są bolesne. Ale Mateusz tutaj po drodze powiedział takie coś, że zrobiliście te utwory, zrobiliście piosenki i poczuliście, że jest materiał na płytę. Więc żeby zrobić piosenki, nagrać album i żeby potem pójść dalej, to znaczy, że Kobieta z Wytym jest takim spotkaniem na raz, na jedną płytę? Nie, absolutnie nie. Już myślę, że w każdej z główek rodzą się kolejne pomysły i chcemy nagrać kolejną płytę, która będzie super. Mamy pomysły. Zaczęliśmy już coś nagrywać. I tutaj urwał kolejny raz. A w głowie dziennikarza zrodziło się pytanie, czy Błażej Król ucieka od Błażeja Króla, czy też od czasu do czasu się z nim koleguje? Ja nie mogę siebie znaleźć. Nie możesz siebie znaleźć? Mm-mm. Szukam. Pomimo tego, że jestem tak blisko, te odległości są takie nieznaczne pozornie dla słuchacza, to jednak są to mocne dysonanse. A czy w waszym życiu, teraz wracając do tego, że Iwona powiedziała o tym, że żyjecie razem i w związku z tym naprawdę blisko jesteście tego procesu tworzenia, będzie jeszcze szansa kiedyś, żeby na przykład wyjść z Kobiety z Wydm i rozdzielić wasze życie prywatne od życia artystycznego? Czy będziecie już na zawsze po prostu grającym małżeństwem? Iwona nagrywa solową płytę. A taka jest kolejność. Tak. Ale jest tak, jest hardkorowo i ja tylko jestem od panem, od który naciska nagrywanie. Okej, okay, nagrywam i wychodzę. Iwona nagrywa. Kiedy? Premiera? Nie wiem, nie, to jest jakaś w ogóle trochę abstrakcja, teraz to mówisz, ale... No. Ale no jest, no jest, jest 5 utworów. No, ale to jest takie... To jest jeszcze tak mocno w polach, że tak powiem, jenińskich na tą chwilę. 2 kilometry od ulicy, 120 kilometrów od Berlina. To jak w polu. Jest. Iwona Król, Błażej Król i Mateusz Herchlicki byli naszymi gośćmi. Pozdrowienia dla wszystkich tych artystycznych stowarzyszeń i towarzystw, które się z wami wiążą. Czyli jak teraz Kobieta z Wydm zagra dzisiaj, to jutro spotkanie z Kristen? Tak, przy okazji zagram sobie z chłopakami, bo już będę w Warszawie, więc wykorzystam ten moment. To w takim razie życzę Mateusz wam... Mateusz wraca samolotem, udanych, a my samochodem. Udanych spotkań, to powiedzieć. Szczęśliwej drogi, z włączonymi światłami, żebyście nie jechali z wyłączonymi. Nawiązując do płyty Bental, dzisiaj spotkanie w Warszawie, o kolejnych donosi internet, a namiary na Kobiety na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Czy jest jeszcze coś, co chcielibyście powiedzieć, zanim wyblakniemy? Tak, chciałbym pozdrowić swoją teściowę Barbarę, teścia Tadeusza, mamę Dorotę, a tata jest na próbie z zespołem, ale pozdrawiam Ryszarda, Romana i Wiesława, Poldzia, z którym gra. I Domino. Domino i Poldzia, tak. Tak, to jest właśnie to, co się robi zwykle w radiu. Pozdrawiam. ostatnie zdanie. Smaga zimnym, a gdy przestanie, wyblakniesz. Zresztą zrobisz jak chcesz. Kobieta z Wydm, nagranie Wyblakniesz, a teraz Agnieszka Obszańska. Hasło na dziś: muzyczna scena off. Teren. Kultura. To cykl koncertów, o których wspominałam już jesienią. Wówczas w warszawskiej dzielnicy Saska Kępa i Domu Kultury Prom zaczynało się od duetu zjawiskowego. Marcin Masecki i Candelaria Saenz Vaiente grali i śpiewali covery. Debiut był bardzo, wydaje mi się, zacny, bo takim duetem Marcin Masecki i Candelaria, którzy to przedstawili, zjawiskowy wręcz projekt. Polskie covery. No, publiczność oszalała i pękała ze śmiechu wtedy, kiedy Candelaria na przykład śpiewała po polsku piosenki, covery, albo prowadziła, była konferansjerką. Mówi Miron Zajfert. A potem w telegraficznym skrócie Rafał Rogiński z Genovefą Lenarcik, tam właśnie premiera płyty Żywizna, potem pojawiła się Ola Bilińska z Danielem Pigońskim, potem Pablo Pavo solo, choć nie do końca solo, bo z Rafałem Kazaneckim na gitarze, ale taki koncert solowy. No i potem przyszła wiosna. Wiosna się już zaczęła i zaczęła się ta wiosna interesująco. A po zimowej przerwie wystartowała wiosenna edycja. I od czego się zaczęło? Jeszcze nie ma kultowych bzów, ale to jeszcze chwila i będzie jak w Małgośce. W marcu, który za nami, na Promie Kultury pojawiło się trio Paweł Szamburski, Patryk Zakrocki i Hania Piosik. I taki ich najnowszy, jedyny zresztą, jak do tej pory projekt, Los Education. A przed nami najbliższy koncert. Gaba Kulka z Wojtkiem Traczykiem pojawią się w Promie Kultury 25 kwietnia. I na co możemy liczyć? Ostatni wtorek kwietnia, bo chciałbym przypomnieć, że spotkania na muzycznej scenie off staram się przynajmniej jak do tej pory realizować zawsze w ostatni wtorek miesiąca, więc w ostatni wtorek kwietnia Gaba Kulka w takim niezwykłym projekcie duetowym, bo towarzyszyć jej będzie znakomity kontrabasista Wojtek Traczyk. Wszyscy znamy Gabę, ale w tym duetowym projekcie ta magia, którą Gaba tworzy w swoich piosenkach, swoimi kompozycjami, swoimi tekstami, ona nabiera takiego wymiaru skondensowanego spektaklu muzycznego. To jest coś więcej niż koncert, więcej niż takie piosenkowanie, nawet jeżeli myślimy o piosenkowaniu Gaby. Prom Kultury w Warszawie na Saskiej Kępie i oczywiście muzyczna scena off. czyli cykl, którego harmonogram sprawdzimy sobie na stronie www.promkultury.pl. Polecam. Zapraszamy do reklamy. Cześć, jestem Gosia i kocham jeść, szczególnie na Wielkanoc.